Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Ich einen sollte, einen will. El 13 de setembre de 1841, una enamorada Clara Wieck, ara Clara Schumann, arran del seu matrimoni amb el compositor Robert Schumann, celebrat, per cert, per un xutxe l'endemà de que ell ja complira la seva majoria d'edat per la possessió del seu pare, li va fer al seu home un regal molt especial. El seu home li havia animat a que composara cançons sobre poemes i aquesta li va fer cas i li va entregar com a regal tres cançons sobre poemes del poeta Friedrich Rückert, un amic de la família, del qual el propi Schumann havia també musicat algunes coses. De fet, amb posterioritat i com una mostra d'afecte entre ambdós, el propi Schumann va editar un llibre amb els poemes musicats de Rückert conjuntament en les seues peces i les de la seua dona, sense que aquesta ho sapiguera. Un exemple, com diguem, poc freqüent dins del món de la música i més encara per aquelles dates. Clara Wieck va néixer en Leipzig el 13 de setembre de 1819, filla d'un conegut compositor, professor de piano sobretot i constructor de pianos, que va patir molt pront la separació dels seus pares, quedant al càrrec ella de son pare. Va tindre des del bon començament una educació musical esmerada, donat que son pare va detectar en ella condicions d'una bona instrumentista. De fet, als seus 9 anys li va regalar ni més ni menys que un fortepiano, ni tan sols construït per ell, sinó construït per un molt més conegut constructor de pianos alemà. De fet, les dues peces que acabo d'escoltar són part d'aquelles peces entregades durant l'aniversari de Schumann. Se tracta de la peça número 1 i número 2 de les quatre cançons de Friedrich Rückert. Abans he oblidat comentar que la interpretació de les dues cançons han estat a càrrec de la soprano Dorothea Craxton i del pianista Hedayet Yetjikara. El que acabo d'escoltar és segurament la peça més coneguda de la Clara Wieck Schumann, que són les 8 variacions sobre un tema de Robert Schumann. Així es detecta clarament que tant la sensibilitat com la tècnica no tenien secrets per a la Clara. Cal que sapigueu que Clara Schumann es va guanyar la vida sobretot com a concertista de piano. Era, de fet, la concertista de piano més coneguda i més valorada en la seva època i, finalment, al final de la seva vida, se guanyà la vida donant classes en el Conservatori de Leipzig de piano, precisament. És a dir, que era una mestra reconeguda de piano, però la sensibilitat també cal destacar-la, sobretot en les peces que tocaven d'alguna forma, com en aquest cas, al ser variacions sobre un tema de Robert Schumann, la obra del seu ben amat marit, una constant dintre de la seva carrera com a concertista, va ser donar-li popularitat, interpretar sempre que podia peces de Robert Schumann, encara que tampoc era exclusiu, interpretava i era coneguda per això perfectament i de manera aclamada per la crítica, pues, tant Bach com Beethoven, com Haydn, etc., etc., etc. Han estat interpretades per la pianista Michaela Gelius, una de les grans lluminàries de la interpretació del piano d'avui en dia. I a continuació anem a escoltar una peça ja més llarga, un trio per a violí, cello i piano a l'opus 17, interpretat per Michaela Gelius, Stretten Kirstik al violí i Stefan Haag al cello. Són els seus temps, el primer Allegro Moderato, el segon Scherzo Tempo Diminuetto, el tercer Andante i el quart Allegretto. Thank you. Thank you. Una autèntica mostra de virtuosisme i de tècnica pianística e instrumental en general és aquest trio per a piano opus 17 que acabem d'escoltar. En definitiva, Clara Wieck Schumann va ser una de les grans compositors, és a dir, tant en masculí com en femení, de l'època romàntica, però la seva figura, com sempre sol passar, va estar un poc en l'ombra, primer per la seva dedicació a la família, com per el fet de que de facto no se'ls considerava. I avui anem a acabar amb dues peces del gènere més volgut per a Clara Schumann, dues cançons sobre poetes de la seva època, l'opus número 13, és a dir, són peces de joventut, interpretades pels mateixos intèrprets que les dues primeres. I això es tracta de la breu pincellada que hem dedicat als camins de la música, al 104.4 FM de València i a les 3w.radioclara.org si s'escolteu per streaming a la compositora Clara Wieck-Schumann. Sabeu que en directe emetem els dissabtes de 11:30 de la nit a 12:30 i els dijous de 4 a 5 de la vesprada. Bona nit, bon dia o bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.